Jean-Marie Vianney ngenda kumana. Naam, matumaini yangu ni kwamba ujambo ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo, karibu kusikiliza taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muktasari wake. Mtu mmoja amejeruhiwa baada ya kuendeshewa vipigo na genge la majambazi waliokuwa kijihami kwa mapanga na silaha usiku wa kuamkia leo, na hapo ni wilayani Rushiha tarafani Musigati mkoani Bubanza, na kuweka taa za kuangaza barabarani kwenye ukuta wa majumba pamoja na kupiga marufuku vijiwe ni miongoni mwa vitendo vinavyoweza kudumisha usalama katika tarafa la Mkaza jijini hapa Bujumbura, na hayo yalibainiwa na kiongozi wa tarafa la Mkaza katika mkutano alioendesha na viongozi tofauti na raia wanaoishi kando na kando za kingo za mto Nyenzari unaopatikana wilayani Gihosha kaskazini mwa jiji la Bujumbura. Wanatiwa hofu na konongo kubwa inayopatikana eneo na nyumba zao, wakitaka serikali kuvalia njuga tatizo hilo. Na mwishoni mwa taarifa ya habari nitakujuza matokeo ya baadhi ya michuano iliyoweza kutimua vumbi mwishoni mwa wiki tuliyohitimisha. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi ambatana nami hadi tamati. Upande wa pili naunganishwa nawe na Francois Akimana. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Kama nilivyokueleza katika muktasari, kuweka taa za kuangazia barabarani kwenye ukuta wa majumba pamoja na kupiga marufuku vijiwe ni miongoni mwa vitendo vinavyoweza kudumisha usalama katika tarafa la Mkaza jijini hapa Bujumbura. Ni matamshi yake Lenovas Ndayigaya, kiongozi wa tarafa la Mkaza, katika mkutano alioendesha Jumatatu hii na viongozi wa madhehebu mbalimbali pamoja na asasi za kiraia zinazoendesha kazi tarafani humo Mkaza. Baadhi ya waliohudhuria mkutano huo walifahamisha kwamba pombe ya aina ya karibu pamoja na vifaa vya michezo vya haki na sibu vinavyozagazwa mahara tofauti ni miongoni mwa vinavyoyumbisha usalama tarafani humo. Na tukiendelea na taarifa hii ya habari katika ukurasa wa elimu, kituo kimoja pekee cha kiufundi ndicho kinachotoa visomo kwa wanafunzi miongoni mwa vituo tatu vya kiufundi vinavyopatikana tarafani Gisuru mkoani Ruigi. Duru kutoka kwa mkurugenzi wa kituo hicho kinachotumika zaeleza kwamba kituo hicho chakabiliwa na changamoto ya uhaba wa wanafunzi. Mkurugenzi wa idara ya elimu tarafani Gisuru anaeleza kuwa wako kwenye harakati za kuhamasisha wanafunzi ili wajihusishe na visomo vya kiufundi kwa lengo la kufungua vituo hivyo ambavyo havitumiki. Mengi zaidi na ripoti yake Moses Misago. Vituo hivyo vinatoa mafunzo ya kiufundi haivyowavutii wanafunzi wa tarafani Gisuru. Akiri hali hiyo, mkurugenzi mmoja wa kituo cha kiufundi chenye vitengo vitatu ikiwa ni kushona, useremala pamoja na uashi, Etienne Ntakarutimana, mkurugenzi wa kituo hicho, anasema kuwa kitengo cha kushona ndicho pekee kinawavutia mabinti wa tarafani hapo. Hata hivyo, kiongozi huyo wa elimu abaini kukosekana kwa wanafunzi wa kutosha katika vitengo vingine. Mwalimu mkuu huyo aeleza kwamba kitengo cha kilimo na ufugaji kinakabiliwa na ukosefu wa vifaa vya kutolea mafunzo. Hapa mkurugenzi huyo anasema kuwa baadhi ya wanafunzi bado wanapuuzia kitengo hicho. Ingawa hali ni kama hiyo, baadhi ya wanafunzi ambao walihitimu shule ya upili wameanza kufuata vitengo vya kiufundi. Mfano ni wake Janine Ndio Kubgayo, alihitimu kitengo cha kiufundi kwenye shule ya upili na kwa sasa apata kozi za kushona kwenye kituo hicho cha kiufundi. Kwa upande wake, Gracie Mujenama, mwalimu mkuu anayehusika na masuala ya visomo kwenye kituo hicho, atolea wito wanafunzi kuerevuka na kusomea vitengo vya kiufundi, akidai kwamba vinawasaidia wanafunzi kujiajiri. Kiongozi wa elimu tarafani Gisuru anasema kuwa anaandaa mikutano ya kuhamasisha wanafunzi ili vituo vingine ambavyo havifanyi kazi kwa sasa viweze kufungua milango. Donasien Hibarufata aona kuwa baadhi ya wanafunzi bado kutambua umuhimu wa kusomea vitengo vya kiufundi. Kwenye idara ya elimu mkoani Ruigi wakiri hali hiyo na kueleza kwamba kitengo cha kushona ndicho pekee kinavutia wanafunzi wengi. Shukrani Moize Misago na tutoke huko mkoani Luigi tujelekeze moja kwa moja magharibi mwa nchi ya Burundi mkoani Bubanza katika ukurasa wa usalama. Mtu mmoja amejeruhiwa baada ya kuendeshewa vipigo na genge la majambazi waliokuwa wakijihami kwa mapanga na silaha usiku wa kuamkia Jumatatu hii wilayani Ruhisha tarafani Musigati mkoani Bubanza. Baada ya kuendesha kitengo hicho potovu wahalifu hao walifyatua risasi hewani kwa ajili ya kutawanya umati uliokuwa unakuja kuingilia kati. Duru kutoka kwa viongozi tawala na idara ya askari polisi mkoani Bubanza zaeleza kuwa genge hilo la majambazi lilikuwa linaundwa na wezi watatu waliokuwa na madhumuni ya kupora pesa raia huo ambaye aliuza siku zilizopita mfugo wake wa aina ya ng'ombe. Viongozi hao wanafahamisha kwamba operesheni ya kuwasaka wahalifu hao yaendelea kwa sasa. Habari hii tumeitumiwa na ripota wetu kutoka mkoani Bubanza B Space Karitasi Kabanyana. Na baada ya mapumziko madogo tutaendelea na taarifa hii ya habari. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Imetimia ni saa 7 na dakika 28 saa ya Afrika ya Kati ikiwa ni 8 na 28 saa Afrika Mashariki. Ni kukumbushe kwamba hii unayotega sikio ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Uhaba wa dawa na waganga waliobobea pamoja na vifaa saidizi kwa watu wenye ulemavu hizo ni baadhi ya miongoni mwa changamoto zinazokumba kituo kinachonyorosha watoto wenye tatizo la ulemavu kinachopatikana wilayani Mutwenzi mkoani Gitega. Mkurugenzi wa kiufundi kwenye shule hilo anaeleza kwamba mlipuko wa virusi vya corona vinavyoangamiza ulimwengu kwa sasa ndicho chanzo cha changamoto hiyo. Bwana Jean Dodien Ngiye anabaini kwamba janga la corona lilisababisha wahisani waliokuwa wakisupport kituo hicho kutopata namna ya kuingia nchini Burundi. Ni ripoti yake Fidel Dantoane Sabimana kutoka mkoani Gitega, hapa studioni inasomwa na Lomiwarde Niyabivuze. Kituo hicho kinachohudumia watoto zaidi ya 130 kilikuwa kinafadhiliwa pakubwa na wahisani kutoka nchi za Ulaya kama inavyoelezwa na kiongozi wa ufundi katika kituo hicho. Jean Dodiengi yeye anafahamisha kuwa kituo cha Ufaransa Sezep kinachohudumia watoto wenye matatizo ya viungo yaliyosababishwa na kuharibika kwa ubongo, watumishi wake walikuwa wakija kufundisha na kutibu watoto mara mbili kwa mwaka. Pembeni na hayo, hospitali ya Wataliano iliyokuwa inatibu ugonjwa wa kifafa ilisitisha shughuli zake kufuatia janga la corona. Mbali na hayo, Jean Dodiengi ye anasema kupokea vema mchango wa serikali ya Burundi kwa kituo hicho kwa kuwapatia chakula cha watoto hao. Hata hivyo, anaomba wizara ya afya kuwa karibu na kituo hicho kwa kusaidia kukinga ugonjwa wa malaria. Shukrani Lo Miwarde niyo yabivuze. Na kama nilizo kuelezea katika muktasari wa habari hizi, raia wanaoishi kando na kingo za mto Nyenzari unaopatikana wilayani Gihosha kaskazini mwa jiji la Bujumbura wanatiwa hofu na konongo kubwa inayopatikana eneo hilo. Wamiliki wa nyumba mahala hapo wanaeleza kutiwa wasiwasi na nyumba zao zinazoendelea kuporomoka kutokana na mmomonyoko unaoripotiwa eneo hilo, wakiitaka serikali iwajibike kikamilifu kwa kuanzisha hivi karibuni kazi za ukarabati wa kingo za mto huo. Na habari hii tutailejelea katika habari zetu za jioni. Na kwa kuhitimisha taarifa hii ya habari, ndugu mpenzi msikilizaji, kama nilivyokuelezea katika muktasari wa taarifa hii, ni kujuze baadhi ya matokeo ya mechi zilizoweza kushuhudiwa mwishoni mwa wiki. Ni kwamba katika soka la wanawake nchini hapa Burundi, michuano ya wiki ya 8 ilikuwa ilirindima mwishoni mwa wiki, ambapo timu ya PVP Buyenzi ilikwamisha Lenball kwa kuicharaza magoli 6-1, huku La Colombe FC ikiimenya timu ya Lione kwa magoli 4-1, na timu ya Onze Zetuari ikatandikwa kumradi Onze Zetuari ikaitandika timu ya Inhuari Kazi 1-0, huku timu ya Arena Star Newgaz ikaidunda timu ya Inyange kwa magoli 2-1. Na ni kwamba katika msimamo wa bodi, timu ya PVP Buyenzi ndi inakuja kileleni ikiwa na jumla ya pointi 24, huku Fofira PF ikichukua na fasi ya pili na pointi 24 na timu ya La Colombe FC ikiwa nafasi ya 3 na pointi 16 na timu ambayo ina Bolonga Mukia ikiwa ni Inyange ambayo inapatikana nafasi ya 10 ikiwa na pointi 5. Na katika michuano ya kombe la mabingwa barani Afrika ni kwamba timu ya Burundi ambayo ni Message Ngozi iliyowakilisha Burundi katika mashindano haya ya kombe la mabingwa barani Afrika jana ilicheza mchuano wa kwanza ambapo ilikaribishwa na timu ya Young na timu kutoka kule Eswatini ambayo ili walitoka sare ya sare tasa bila kufungana na ni kwamba mchuano wa marudio utalindima mwishoni mwa wiki kwenye uwanja Urukundo mkoani Ngozi na miongoni mwa timu zingine zilizochuana ni timu hiyo ni ya Vipers kutoka nchini Rwanda ambayo imecharazwa na Al-Ahli na huku timu ya APL ikifunga timu ya Gor Mahia kutoka Kenya huku timu ya Mandege ikimenywa bila huruma na timu hii ya Sazie na kule barani Bulaya ni kwamba kwenye mashindano ya EPL ni kwamba na Epo Mitanange kadhaa iliweza kutimua vumbi ambapo timu ya Arsenal haikufua dafu kwa kucharazwa magoli mawili kwa moja na timu ya Wolverhampton huku mtanange ulioambatanisha timu ya Chelsea na Tottenham ulitimika timu zote zikisalimu kutoka sare tasa huku timu ya Manchester United ikilaza timu ya Southampton kwa magoli 3-2. Nani hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro sina budi ya kutamatisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Shukrani zangu za dhati zikufikie msikilizaji ambaye umejiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo B Serafina Kizimana aliyeniwezesha ili sauti yangu ikufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jama Livia Ningenda Kumana, sina la ziada, tukutane hapo baadaye kunako majaliwa.